Sura Findi. Misal kama jiru ina bea kida unjuai. No the barga amai same maedi ala manju kamla suwa lip jiru unju ina beru kida umadaro tulunai. Tayiro kidanja dabdiyoro dinarus fal fal biaji tini kasat kera niya. Tayya jiru unjuro kinodo. Korobalde tulie chi kasu ya amgade kida bao napkada kiro. Tayiro, naye jiru niro leno, awo kalkalla njadi kie niya, chijane leera. Kausu dawa, dorae, chulie chae gai kido. Koroyae asar kilu niya, chi kasu ya amgade napkada, chuwande tayiro, airo dawdu srambo na adhan, boro namu idhi, tine tayye kiworo. Tiro wunduma kida sada nina ngaro yara. Daji tayiro na iye jiru niro leno eno. Dunia mauruye niya kama jiru ye die. Wakil njiro kida uda bone tayiro bianja ye. Amdariye diyang badinimia burwe dhuro yade eno. Am dunia asar kida badijana di kadira niya dinarus falfal kewondo. Daji am buruang kida badijana di kadira niya. Awo am darye dia kojana chawandiro tamajana duang. Nda sonjaye dinarus falfal kewondo. Kewondi niya karunja waje. Tiro ah. Am darye ani sa fallo kida chadina yae. Andia karkallo kidum. Andidi suwa lup. Tawani dabdu srambo kausu jaw fit kalandena ngunupti yana die yara. Ama kama jiru ye die falinjaro sawa. Aima diwi jidikini. Dinarus fallo kira dabdu yo diro. Kasa dembana awo kaanum da ngwanele ne. Njikana dhiga iro kam darie ero yiki yara ako. Kandani na ranga ki aoro ni chirana diki wa wa. Ra karu ni ngila dhuru uwa sim diwing suru mienu. Adha gaima am darie edhi burwoyero waljai. Koro burwoye edhiye darieero waljai yenu. Isa ya kini ya kuyero kila karma njua chidunjua ya uldu. Isa jarija lembo ledhu chididuang kila jawaleng. Fura wanju mewu yindinda siriro chutulie tayiro. Fano, jeri jale mboleni. Tada kambeda muko gurali manaya manamba atawrayaro siritchane shara roturu wetiro chade. Muko kardiyaro chasake. Tayyetia rujani. Kirwalan jajarjani. Kaskaro jajani. Roro chiesi. Koro kawia kuwa roaro walje chijieno. Loo ya kuba ya hiyai. Daji ya tadawa jabadie tadawanju yindia kallo na isayaru isani fuunjun tungurumje. Awala charao chinetie kiworo. Isaya chiro aira am chinetie kiworo. Kamudhie chiro marne kirmai numfandimea. Kwale tadawani yindi ania napcha. Fal kumboro mamla. Faliye wailanum la yano. Isa ya tayiro, awo koru wadhma nonui. Rangu ya kinjaram ya kithin yao iwa, tine tayye kiworu niya, tiro, rangu ya yara. Isa ya tayiro, jire, kinjaram ming yao i. Amang, kumborom milanso, wailani lanso naptadi, huu ni kambo amarwiki. Bawani am kerejina dhuru taia dabbar jina enu. Fuurawa mewu gapchana di adha afangera niya. Yana yindidhuru gurgayera. Daji isa tai samma boje tairo nonua. Maya kirdiae. Tarawanja chauro rakchana. Koro fuu manjaso e. Amjaro kunduo fulejai. amman dawon don gayyeni wundu duwon dawon don kuraro waldu tsarana madi wala dindoro waldo koro wundu duwon fuma ndoro waldu tsarana madi kare ndoro waldo adgaima tada kambedi tiro na waladi tadoro ni kadio tidma na waladi tido ronjucho amgu merujoro kadio eno Isa ya kambu yindi ya isangadu. Isa afura anjua bala jeriko elang kialu niya am kada kada mi tia jaa. Kambu yindi chi jawale napkada duang. Isa kojiro fangyara niya kwa usapchani. Kama tadamai daudai andia njuno sanera. Jamadi tayiro jakade mudik napchaira. Amanchaya kojinaro kwa usapchani. Kuma, tada mai daudai, andiyan juno sanera. Daji isa daje taia boje. Awi nairo njadikia rau, chine taia kioro. Taie, kuma, simfandia raiera. Daji isa taia njunoje, simjaleeno. Sadamang, simchawande, isa agyaa.